Pedinów kilka lat temu zdjęli z list organizacji terrorystycznych. Jest to jedna z tych organizacji, którą chętnie zapewne też nowa władza w Stanach Zjednoczonych widziałaby w roli tych, którzy będą siać niepokój w Iranie, co pewnie jeszcze bardziej podsyca gorącą atmosferę, która ma miejsce obecnie na linii Stany Zjednoczone-Iran. Nie tylko jeśli chodzi o walki w Syrii. My jesteśmy wciąż na liście 100 najważniejszych piosenek według słuchaczy, według widzów telewizji Manoto. Miejsce 97. Jeden z większych, ale nie największy, bo największy jeszcze przed nami, przebój Faramarza Aslaniego. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزمو میشماره. اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزم و میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم طاقت نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده. To Faramarz Aslani z jedynej chyba, jeśli się nie mylę, płyty, którą zdążył wydać w Iranie jeszcze przed rewolucją. Piosenka zatytułowana Del Asire. Przenosimy się do czasów jak najbardziej współczesnych. Kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że mógł to być styczeń, najpóźniej luty, przysłuchiwaliśmy się fragmentom najnowszej płyty zespołu Bomrani. Zespół Bomrani wreszcie zagra koncert w Teheranie promujący ten album. Koncert zagra w wieży Milad, czyli w jednym z najwyższych budynków na świecie, choć to oczywiście sala znajdująca się no, niemal na parterze, można powiedzieć. Koncert odbywa się 12 lipca, czyli już całkiem za chwilę, o 10 wieczorem. Ma potrwać ponoć całe 120 minut, tak piszą organizatorzy. Bilety, wydaje mi się, że ceny są zawrotne, jak na koncert zespołu rockowego, od 50 do 140 zł. To nie jest jakieś, nie wiem, Deep Purple czy inne Def Leppard, żeby takie wielkie pieniądze brać za bilety. Zespół słuchany raczej przez młodzież, a nie przez ich bogatych rodziców. My na ten album Gozashtano Raftane Peivaste jeszcze możemy sobie wrócić, a to dlatego, że jeszcze kilka piosenek z tego albumu na antenie Radia Teheran się nie pojawiło. No to jedna z nich, Beman Behand, czyli Uśmiechnij się do mnie. Beman Behand azizam, to be shisha. Beman Behand azizam, غم هات بره به با. به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد. به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات. به من بخند عزیزم کنارم به ما. بذار به هم بخندی به سر تا پا. اگه نمیشه باشم یه همدم برات. به هم بخند تا بشم یه شوخی سر رات. از من رد شی رسان مثل رو دیروان تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها. از من رد شی رسان مثل رو دیروان تا شکل با یکم کنارم که افتادم از پا. بخند یکم به حالم تا که بیاد سر جا. ببین که روزگارم شده رنگ چشما. بیا به حال زارم بخند تا بشم شاد. به دلغکت بخند عزیزم کنارم به ما. بذار به هم بخندی به سر تا پا. اگه نمیشه باشم یه همدم برا. تا بشم یه شوخی سر راست. از من رد شی رسان مثل رو دیروان تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها. از من رد شی رسان مثل رو دیروان تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها. به من بخند عزیزم تا به شیشا. به من بخند عزیزم تا غم هات بره به باد. به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد. به من بخند عزیزم. Zespół Bomrani, czyli autorski projekt muzyczny Behzada Omraniego, stąd też nazwa zespołu. No teraz to taki zespół bardzo rodzinny, bym powiedział, bo oprócz Behzada tam również Arash i Kiarash Omrani grają razem z nim i dwóch jeszcze innych kolegów. Dużo instrumentów takich niecodziennych, jeśli chodzi o składy rockowe, jak puzon, harmonika, akordeon, mandolinę można tu usłyszeć, czy banjo, czy kontrabas. Co ciekawe, zespół nie ma perkusisty i gościnnie w tym utworze, który przed chwilą, ale też i w tym, który usłyszymy za chwilę, gra Rusbeh Fadavi z kwartetu Diminished, z jazzowego zespołu, którego słuchaliśmy chyba przed tygodniem, czy przed dwoma tygodniami. روزایی که منو بردن منو دور دور گم کردن. شبایی که هنوزم هستن منو بیدار زندون کردم، انگار تیر بارون شدم، همه جام خلل و فرجه. حکایت عشق من به تو حکایت آب و سد کرجه، ولی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، دو تو هم چنان که هستی. هر سال با خودم میگم که امسال دیگه سال منه، شده یه سال و دو سال و سی سال، دو سال به سال پیرتر مال منه. ولی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، دو تو هم چنان که هستی. کشتی بی ناخدا آخر به گل نشسته، حساب روز و شبم دیگه از دستم در رفته. ولی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، دو تو هم چنان که هست. ولی یه چیزی بوده هست که باز افتاده به جونم، شبیه یه شعریه که دائم با خودم میخونم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، دو تو هم چنان که هستی. تو نه مثل آفتابی غیبت افتد، دیگران روند و آیند، دو تو هم چنان که هستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، دو تو هم چنان که هستی. Zespół Bomrani ze swojej najnowszej płyty, którą właśnie będą ogrywać już za dwa dni w środę na koncercie w Teheranie. Kto może, niech się wybierze. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, czy są jeszcze bilety, ale to naprawdę bardzo wątpliwe, bo koncerty zespołu Bomrani przyciągają tłumy ze względu na wielką spontaniczność i naprawdę bardzo dużo pozytywnej energii na scenie, którą zespół Bomrani potrafi wykreować. Jeśli ktoś na ten koncert się nie wybiera, nie ma problemu. Zapraszam teraz na koncert, który już się odbył. Thank you. همه گرده بس چه دو سومیده پیه برده صبح و دعای شب شب من و سفر تلعت و طره تو من آقدم تلعه سنما جفاره ها سنما جفاره ها سنما جفاره ها تو چه ماز؟ ها! گسته چه بگه بگه فسته دا گسته ستایی هیا بوزیه گسته نمزه دوره یلو مهتا یه خود جمع از در در در خواه شو سانه بود جهاره ها سانه بود جهاره ها سانه بود نفه ها Gdy już się odezwał, to chyba wszystko stało się jasne. To Mohsen Namju, ale z kim? No, niecodzienny zestaw to, bo Mohsen Namju spotkał się z holenderską orkiestrą Dento, Netherlands Blazers Ensemble. W roku 2016 zagrali całą trasę po Holandii właśnie, to chyba kilkanaście koncertów było na przełomie września i października i oto właśnie ukazuje się album, zapis właśnie ich występów na żywo. No dziwne to aranżacje pewnie, jak słychać. Mohsen Namju też raczej wygłupia się śpiewając niż podchodzi do tego na poważnie. Pierwszy utwór pojawił się tylko jako motyw wprowadzający. To utwór Zolf, który tak naprawdę koncert zamyka i jeszcze zdąży wrócić. Przed chwilą kompozycja Sanama, no ale ja bym wrócił do tej pierwszej, do Zolf Barbat, czyli sonetu Gazalu Hafeza, w którym autor mówi do ukochanej, żeby ta nie rzucała swoich kosmyków tak na wiatr. Mohsen Namdżu wykonywał ten utwór na swoim pierwszym debiutanckim albumie Torange, który w tym roku obchodzi swoją 10. rocznicę ukazania się. بر بادم زلف و بر با آمده تا ندهی بر باده ناز و بون یا آد مکن تا نکنی بون یا آدم To, że w wakacje spotykamy się częściej raczej z muzyką popularną i rozrywkową, nie znaczy, że zupełnie nie będzie miejsca w wakacje dla muzyki klasycznej irańskiej. To jedna z płyt, które przywiozłem z ostatniej wizyty w Iranie i dopiero co ją odpakowałem, tak naprawdę jeszcze jest wiele płyt, których odpakować mi się nie udało. Za każdym razem staram się przywozić jakieś kolejne koncerty Mohammada Rezy Lotfiego. Tym razem jedną z takich płyt Mohammada Rezy Lotfiego, które przywiozłem, jest wydany w roku 2014 koncertowy album zespołu żeńskiego Szejda. Przypomnę, Mohammad Reza Lotfi, nauczyciel i mentor wielu, wielu młodych muzyków, prowadził dwa zespoły Szejda, zespół męski i żeński. Tutaj sporo dziewczyn, bo to zazwyczaj młode artystki, z którymi już się znamy, jak chociażby Sepide Meszki, grająca na setarze, ale początek należy do niejakiej Arezu Rezwani, grającej na santurze, która zaczęła grać na tym instrumencie mając 18 lat, a swój pierwszy koncert zagrała już po 9 miesiącach. Ona gra solo na santurze, a później no, głos męski się pojawi, bo jednak wokalista solowy nie może być kobietą. Będzie to Alireza Fereydunpur.

Tak brzmi żeński zespół Szejda Mohameda Rezy Lotfiego, fragment ich koncertu zatytułowanego Zachmeje Sas. Na koniec naszego spotkania także młody artysta. Wspomniałem przed tygodniem, że Siavash Amini ma swój nowy album zatytułowany Tar i to jego fragment na koniec naszego spotkania. Elżbieta Różycka audycja zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. punktualnie 4:00.